एक नकराली गोरी बड़ी माता के मेला लागे और मेला में जमाने कहीं के वे वंदना के सिर के द्वारा पेश किया जा रहा है, जिसमें सहयोग है हमारे कान्हाराम जी गुजर बढ़िया सर और गोपाल जी गुजर और भाई रामलाल विजयनगर और ये गायक लक्ष्मण सिंह रावत पुष्कर निवासी। अरे बाड़ी माता